kwa katika vielelezo vya da'wa yetu, da'wa tusalafia, da'wa ahli sunnati wal jamaa, hatuna maneno yetu, hatuzui, hatubuni, hatuzushi, bali da'wa inatutaka tuwarudishe watu kwenye kitabu. Kwa wale ambao kwamba wanaikhalifu hii da'wa, wanaikhalifu hii manhaj, baina yetu na baina yao kuna kitabu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu ambacho Allah tabaraka wa ta'ala takafala bihifdhi, mwenyewe subhanahu wa ta'ala amedhamini juu ya kukilinda na kukihifadhi, kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hajakiegemeza kwa yeyote juu ya kukihifadhi mpaka uwe na mashaka nacho. Allah akasema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi, dhamiru shanihi, hakika sisi ndio ambao tumeishusha dhikri, dhikri kwa maana ya Qur'an, tumeishusha hii Qur'an hii ambayo wewe unatakiwa uirejee. Allah anasema sisi ndio ambao tumeishusha Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, na hakika sisi ndio wenye kuihifadhi. Anahifadhia mambo gani? Anahifadhi kwa lipi? Amesema al-Imamu Qatada ibn Di'ama as-Sadusi rahimahullahu ta'ala na Thabit al-Bunani rahmatullahi alayhima, wanasema hafidhahu Allah, Allah amehifadhi Qur'an, min an tazida fihi shayatin batilan au an tanqusa minhu haqqa au tanqusa minhu haqqa. Ndiyo maana ya hifadhi yake, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameihifadhi Qur'an ili wasije mashetani wakazidisha humo batili au wakapunguza kutoka humo haki. Haingii aya, haitoki aya, la yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Kwa nini? Tanzilun min hakimin amin. Kwa hiyo unaambiwa urejee hiki kitabu, kwa kuwa ni kitabu ambacho kwamba hakina mashaka ndani yake, hakina mashaka, hakijatiwa mikono kama ambavyo vimetiwa mikono vitabu kabla ya hiki. Taurat imetiwa mikono, Injil imetiwa mikono. Fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aidihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Ole wao, ole wao walioichafua Taurat, ole wao walioichafua Injili. Allah anathibitisha kwamba Injili imechafuliwa, anathibitisha kwamba Taurati imechafuliwa, wakawa watu wanachukua thamani chache za kilimwengu, wanaandika aya, wanawaandikia watu, wanakuja mtu anasema niandike mimi kama fulani na ukoo wangu ni katika kizazi cha nabii fulani, anaandikiwa aya na andiko katika Taurati, anaandikiwa aya na andiko katika Injili, huwa ni fahari. Yaakhudhuna arada hadha aladna, wanayafanya hayo kwa kuchukua thamani chache za kilimwengu. Wayaquluna sayughfaru lana, almuhim wewe unarejeshwa kwenye kitabu Muslim, kitabu mahfudh, kitabu kimehifadhiwa kutokamana na mikono yenye nia ovu, dhamira mbaya, amekihifadhi Allah. Anasema subhanahu wa ta'ala, bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz, bal hiyo ni Qur'ani majidun, kwa maana karimun, tukufu, muthbatun fi lawhin mahfuz, imethibitishwa katika ubao uliohifadhiwa. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ameihifadhi Qur'an, kutokamana na ziyada, ameihifadhi Qur'an kutokamana na upungufu wa yale aliyoyathibitisha Allah ndani yake. Hiki ndio kitabu ambacho wewe watakiwa ukirejee. Kwa katika maalim ya da'wa yetu, arrujuu ila al-Qur'ani al-azim, yenye manzila hii. Kitabu ambacho kina hadhi ya kipekee, kina daraja la kipekee. Itoshe kwamba Qur'ani ni muhaimin ala al-kutub, vitabu vyote al-kutubu samawiyya, kiongozi wake, amin wake ni hii Qur'an, ambayo Allah tabaraka wa ta'ala mwenyewe katika vitabu vilivyotangulia ameisifu Qur'an, na alishabainisha kwamba ataishusha Qur'an na waliyasoma maandiko hayo waliotangulia kabla yetu, wameyaona kwenye Taurati, wameyaona katika Injili. Allah anasema juu ya sifa hii ya Qur'an, wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi, wa anzalna ilayka alkitaba, na tumekuteremshia kitabu, bilhaqqi, kwa haki kabisa, kwa maana kwa ukweli ambao hauna mashaka ndani yake, kwamba Qur'ani hii uliyoteremshiwa min indillah, inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na wanavyosema kufaru Quraysh kwamba haya ambayo Muhammad anatusomea, anafundishwa, kuna watu huko wa Kiyahudi wanamfundisha, wanamsomea, bukratan wa asila, asubuhi na jioni, waqalu asatiru al-awwalina iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila. Allah anasema wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq, sifa yake ni nini kitabu hicho? Musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab, kitabu hicho kimekuja kusadikisha vile vitabu ambavyo vimetangulia, vimekuja kabla yake. Hiki hakipingani na vile, bali vile vyenyewe vimekitaja hiki, vile vyenyewe vimekisifia hiki. Mpaka wale waliojiliwa na hii Qur'ani walipokuwa wamesoma vitabu vyao vile, wakasadikisha wale waumini kwamba hii Qur'ani ndiyo yale tuliyoyasoma sisi. Allah akalitaja pia hili kwenye Qur'ani, akasema subhanahu wa ta'ala, innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhiruna lil adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adhqan yabkun wa yaziduhum khushu'a. Hakika ya wale waliopewa ilmu kabla ya ujio wa hii Qur'an. Kina nani hao? Al-Yahud wa Nasara, wale waliotengamaa wakamshikilia Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kina Abdullah ibn Salam na wengineo radhiyallahu anil jami', wale waliopewa ilmu kabla yake hii, pale wanaposomewa aya za kitabu hiki hiki cha Qur'ani hiki, yakhiruna liladhqani sujada, wanaanguka kiuso uso, wanasujudu. Wayakuluna, na wanasema katika mazingira yao hayo, subhana rabbina, subhana rabbina. Utakasifu wa kutakasika na sifa mbaya zenye aibu na dosari na mapungufu, utakasifu huo ni wa Mola wetu. In kana wa'du rabbina la maf'ula, pale ulipokuwa wa'di wa Mola wetu ni wenye kutekelezwa. Hii hapa Qur'ani tuliyoisoma kwamba itakuja, hii zitakuja aya zake na habari zake. Hii hapa al-Yahud wa an-Nasara, wale waliomkubali Rasuli alayhi salatu wasalam, wale walioona maandiko ya vitabu vyao, vitabu ambavyo vimeisifu hii Qur'ani, haya ndio wanaoyafanya, na haya amekusimulia Allah tabaraka wa taala. Kwa ni kitab musaddiq, kinasadikisha vitabu vilivyotangulia, ambavyo hivyo vilivyotangulia vinakizungumza kwa mazungumzo mazuri Qur'ani yetu hii. Hii ndiyo Qur'ani ambayo wewe watakiwa uirejee, arrujuu ila al-Qur'an, walioiheshimu na kuienzi kiasi kwamba mpaka wanasujudu zinaposomwa aya zake, al-Yahudi wa Nasara. Vipi wewe Muislamu? Kitabu hiki ambacho sisi ukirejea na kukirejea kwake ni katika maalim za da'wa yetu, ndani yake kuna tafsiri, kuna upambanuzi, ndani yake kuna bayani, kuna ubainifu wa halali na haramu katika yale wanayohitaji walimwengu. Wataka nini usirejee kwenye Qur'an? Kwa nini uwe mgumu ukiambiwa turejee kwenye Qur'an? Unazua jambo, unaambiwa tupe dalili, tupe dalili, yaani tusomee aya ambayo husapoti hili. Kwa nini hutaki kuambia maneno haya? Kwa nini hutaki kuhukumiwa kwenye kitabu? Innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Hakika huwa, hakika si vinginevyo. Innama adatu hasrin wa qasr, huwa kauli za waumini wa kweli pale wanapoitwa kwa Allah. Wapi kwa Allah? Kwa Allah, yani ila kitabi, wanapoitwa kwa Allah, wanapoitwa kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapi huko? Madina, kwenye hujratu sharifa? La, kwenye sunna, ili wahukumiwe baina yao baada ya mizozo iliyozuka baina yao, baina muharrimin wa mubaddi'in wa muhallilin, na mwingine huyo anahalalisha yule anaharamisha, wa mujiz yule anajuzisha asema yajuz, wamekhtalifiana, wama ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Huwa qawli za waumini wa kweli wanapoitwa kwa Allah, yani ila kitabi, wanapoitwa kwa rasul, ila sunnatihi, waseme tumesikia na tumetii. Kwa nini unakuwa mgumu? As-salafiyun katika da'wa zao wanasema wamani, wajibu wetu kuwafuata masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibu Dalili, turejee kwenye Qur'an. Turejee kwenye Qur'an. Qur'an inasemaje? Acha Qur'an iseme. Qur'an inasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Aina wazungumza al-yahud, aina wazungumza an-nasara wa zile zama za rasul alayhi salatu wassalam, lakini aya za Qur'an ni amma. Kwa hiyo aya pia inamzungumzia ambaye hakumuona rasuli alayhi salatu wassalam wala hakuona masahaba, au wale walioona masahaba pia wameingia. Kama wataamini mfano wa imani yenu watakuwa wameongoka. Allah amefungamanisha hidaya ya Mayahud, Allah amefungamanisha hidaya ya An-Nasara, Allah amefungamanisha hidaya ya At-Tabi'un, Allah amefungamanisha hidaya ya Atba'u Tabi'in, Allah amefungamanisha hidaya ya waliokuja baada yao na watakoendelea kuja ila kiyami saa, amefungamanisha hidaya ya wote hao kwa kufanya yale yaliyofanywa na kina Abu Huraira masahaba. Kwa tumesozana kwenye jambo, huyu asema ni wajibu tupitie kwa masahaba, huyu hataki, tunarejea kwenye Qur'ani. Qur'ani ituambie, Qur'ani iseme, Qur'ani inadi, imenadi Qur'ani. Kama wataamini shartia, mfano wa imani yenu watakuwa wameongoka, kwa maana wakisema kwa niaba ya dini, wakifanya kwa niaba ya dini, wakiitakidi kwa niaba ya dini, hii ndiyo imani. Qaulun bil lisan wa i'tiqad bil janan wa amalun bil arkan. Imani kwetu ni kusema, imani kwetu ni kufanya. Kufanya kurukuu, kuitadili ni kufanya. Wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah hakuwa ni mwenye kupoteza malipo ya imani zenu. Nini imani? Salawatikum, zile swala zenu ambazo mlisali kuelekea Baitul Maqdis kabla ya kuja kibla cha Allah al-Musharrafa. Sala Allah ameita iman, na kwenye sala kuna maneno, kwenye sala kuna itikadi, kwenye sala kuna matendo. A'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Matatu haya ni imani. Kwa hiyo watakao kuja baada ya masahaba wafanye, waseme, waitakidi kwa mujibu wa walivyokuwa masahaba wa Mtume sasa. Na hii au haya matatu ndiyo dini kwa ukamilifu wake. Sasa kwa nini hutaki kwamba turudi kwa masahaba? Waman yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Waman yushaqiq ar-rasul, na yeyote atakaye mkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Yushaqiq manake hadha fi shiqqa wa hadha fi shiqqa, huyu yuko kwenye upande, huyu yuko kwenye upande mwingine, hawa hawako sawa. Kwa hiyo yule ambaye atafanya mushaka huu na rasuli alayhi salatu wassalam, kwa maana rasuli kapita huku na yeye akapita huku, in khiftum shiqaqa bainihima, mkichelea mpasuko kwamba huyu akashika lake mume, huyu kashika lake mke, watazozana hawa. In khiftum shiqaqa bainihima fabaathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqi Allahu bainahuma. Yeyote ambaye atamkhalifu njia mtume sallallahu alayhi wasallam, kapita huku kapita huku, baada ya kubainikiwa na ilmu, elimu yenye manufaa, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na huda ambayo ni al-ilmu nafi', kama alivyosema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika al-aqida al-wasitiyah, wayattabi'a ghayra sabili almu'minin, na akapita njia isiyo kuwa ya waumini, waumini ambao kipindi aya hii inashuka wanaisoma ni kina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kina Umar al-Faruq, kina Uthman ibn Affan, kina Ali bin Abi Talib, kina Abdullah bin Amr ibn al-As, kina Abdullah bin Umar, kina Abdullah ibn Zubayr, kina Abdullah bin Mas'ud. Haulai sada al-ubad katika safu ya masahaba na wengineo wote waliobaki katika masahaba, hawa ndio waumini kama inavyofundisha Alif Lam ambao ni lil ahdi. Kwa hiyo kama Alif Lam kwenye mu'minin ni al ahdi, wanaingia masahaba dukhulan awwaliya, kwanza kabisa katika waumini hawa wanaingia wao, kisha wanaingia waliofuata wao. Kwa hiyo na akafuata njia isiyo kuwa ya masahaba, kumbe kuwafuata masahaba ni wajibu. Ndiyo maana akasema yule mmoja katika masahaba, kullu ibada lam yataabadaha ashabu Muhammadi fala tataabaduha, alayhi salatu wassalam. Ibada yoyote ambayo haikufanywa na masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam msifanye, kwani wao ndio wanaweka ibada. La, wao ndio wanaofahamu, wao ndio waliosifiwa, wamesifiwa akili zao, ibada zao, itikadi zao. Khairu nasi qarni thumma al-amthal fal-amthal. Kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinapambanua, anataka tafsiri ya mambo na bayani ya mambo. Huu ni mfano tumeutoa kwamba tumetofautiana na ahlul bid'ah, ahlul ahwa, juu ya kwamba sisi lazima tuangalie masahaba nini wamefanya. Tumetofautiana. Nani aondoe tofauti yetu? Kitabullah, kitabu cha Allah. Kitabu cha Allah kwenye hili kinasemaje? Kinasema wattabi'i sabila man anaba ilayya, wattabi'i sabila man anaba ilayya, fuata njia ya waliorejea kikamilifu kwangu. Katika wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akina nani wamerejea kiukamilifu kwa Allah? As-sahabatul akarim radhiyallahu anhum. Kwa hiyo Allah anatutaka tufuate njia za masahaba, wale ndio wamerejea kikamilifu. Nashuka aya ya pombe, watu wana pombe kwenye viriba, wana pombe kwenye kadha, wamechanganya pombe zao hizo, hiyo biashara zao hizo, na mali za mayatima hawakujali. Aya inasoma wanamwaga, wanamwaga, wanamwaga, hawakujali hasara. Mmoja wao yuko tayari kumuua baba yake. Kwa nini? Amemshusha hadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani baba yake mbele ya Rasuli alaihi salatu wasallam? Abdullah, mtoto wa Abdullah bin Ubay. Anamwona Rasuli alaihi salatu wasallam anakunywa maji, anamwambia ya Rasulullah, nibakishie fadhila ya maji nikampe baba yangu akanywe. Anajua baba yake ni mnafiki, huenda ikamwondoka ile hali iliyopo katika moyo wake. Rasuli akambakishia alayhi salatu wasallam, yatabarakun, wanatafuta baraka. Akachukua maji ya Rasuli alayhi salatu wasallam mabaki, akampelekea baba yake, akamwambia baba, kunywa haya mabaki ya maji ya Rasuli alayhi salatu wasallam, huenda ikakuondoka hali yako hiyo. Amwambia Abdullah, ungeniletea mkojo wa mama yako, bora mimi kunywa mkojo wa mama yako kuliko maji ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaghadhibika Abdullah, lakini hawezi kufanya jambo bila ya amri na idhinisho kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wasallam. Akaja kwa Rasuli alayhi salatu wasallam, akamwambia nipe ruhusa mimi nikakate shingo yake. Akamwambia muache, fanye ihsan, muombee dua, endelea kumfanyia khairi. Kwa maana Rasuli angesema alayhi salatu wasalam, nenda kauwe, angelimkata shingo babake. Hawa wamerejea kikamilifu, hawa si wale wenye kusema kwamba damu, damu, damu nzito, damu nzito kuliko maji. So hawa sio hawa kina Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah. Katika mawqi'atul Badri anamkata shingo baba yake. Kwa nini? Baba yake kwenye jeshi kinzani ambalo hukinzana na dini, hukinzana na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na msingi wa alwala walbara umemkolea Abu Ubaida, akamua babake. Huyu ana hadhi na cheo, kila umma una amin, wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida radiyallahu ta'ala anhu. Allah akateremsha aya, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum. Al-aya, huwezi Muhammad, huwezi ukawapata watu wanaomwamini Allah imani ya kweli na siku ya mwisho eti wakawa wanawapenda, wanawanusuru, wanawaekea ngome na kuwatetea wale wanaompiga vita Allah na mtume wake, hata kama watakuwa ni baba zao, kama vile Abu Ubaida alivyomua babake. Yani hii ni sura ikuoneshe vipi wamekuwa masahaba, vipi wamerejea kikamilifu kwa Allah mpaka Allah akatutaka tupite katika njia zao. Wattabi'i sabila man anaba ilayya, na mifano kama hii ni mingi katika hadithi. Muhammad ibn Maslama kamuua kaka yake mama yake kwa sababu ya Rasul alayhi salatu wasallam. Malik Ka'b ibn al-Ashraf fainahu adha Allah wa rasula, nani atakaye kwenda kunikatia shingo na kumuua Ka'b mtoto wa Ashraf? Kwani huyo amemuudhi Allah na mtume wake. Aliyeinua kidole, aliyesimama juu ni Muhammad ibn Maslama. Na kweli mwisho akaenda akamkata shingo yake, wamerejea kikamilifu. Fuateni njia ya wale waliorejea kikamilifu kwangu, ni masahaba baada ya mitume na manabii, masahaba radhiyallahu ta'ala anhu, tena masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio bora ya masahaba wa mitume na manabii, bora zaidi ni wao. La kana wala yakun illa ma sha Allah, bora ni wao. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas, baadhi ahli alilm wanasema aya hii khassatun fi ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fi jili sahaba duna ghayrihim, hawaingii wengine. Wako waliosema hayo katika ulama wa tafsiri. Kwa nini? Kwa sababu wao humul jilul farid, ni kizazi cha kipekee kilichotembea juu ya ardhi hii. Mmekuwa nyinyi bora ya umma, mliotolewa kutokamana na watu wote. Wanasema nas lafdhun am yashmalu an-nasa jami'an. Kwa hiyo sisi tunasema masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bora ya watu, min ladun adam ila qiyamis saa, tangu alipoumbwa Adamu baba yetu alayhi salam mpaka kitakaposimama kiyama. Watowe mitume wa Allah, watowe manabii wa Allah alayhimus salam, kisha hufuata masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa tunaambiwa sisi tuwafuate. Hii ni nafasi yao, hili ni daraja lao, hivi ndivyo tunavyorejea kwenye Qur'ani na hivi ndivyo Qur'ani inavyotubainishia. Qur'ani ndani yake kuna tafsiri, ndani yake kuna bayani. Ya ayuha nnas قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أيها watu na majini, hakika jaakum burhan min rabbikum, imekujieni burhan, imekujieni hujja, imekujieni dalili, amekujieni Muhammad mwenye burhan alayhi salatu wasalam. Burhanu min rabbikum, imekujieni burhani kutoka kwa Mola wenu, amekujieni Muhammad aliyebeba burhan alayhi salatu wasalam. Wa anzalna ilaykum nuran mubina, na tumekuteremshieni nyinyi watu na majini nuran mubina, nuru kwa maana kitabu cha Allah chenye kubainisha kama haya. Arrujuu ila alquran alazim, katika maalim za da'wat ahli sunnah wal jamaa, da'wat as-salafia, wao hurejea kwenye Qur'an. Kwa nini turejee kwenye Qur'ani? Kwa baadhi ya haya tuliyotaja. Qur'ani ni mawaidha, ni nasaha kutoka kwa Mola wetu Allah tabaraka wa ta'ala. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كوكوا ليو نسكو يا كوانزا ميمي سيجا بومزيكا فتوكا سفريني موجا كوموجا نليومبا كوونغوزي وني سوجي زيمبيلي ينوكا سيما بان هاي ونفونزي ونفونزي وكوهيوي تيستو موكوكيها kwa ajili yako ndugu yetu. Kwa hiyo lazima uje na mhadhara wako uwe ni wa kwanza. Kwa hiyo kwa haya machache ambayo hatukupata fursa ya kuiandaa zaidi ya kabla ya sala kwa dakika 15 takriban, Allah tabaraka wa taala ayajalie sisi tulio yasema na nyinyi mliosikia kwamba ni zadi yetu katika ile siku ambayo tutarejea kwake, na yaweke haya katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Na insha Allah taala mada hii kama alivyotangaza Sheikh Abu Nufaida hafidhahu Allah taala itakuja kumalizikia kesho. Kwa hiyo mingine katika yale ambayo yanaizungumzia da'wa yetu, da'wa yetu ina nini, yataka nini, tutakuja kuyazungumza kesho biidhnillahi alkarim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira, wa barakallahu fil jami'i. Shukran.